निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 118वां सर्ग। बगुले, जलकाक, मोर, वियोगी, थिक मछली और चातकों के चरित्र का वर्णन। सहचर और सहचरियों ने क्रम से कहा, देखिए, यह बक यद्यपि प्रायः निर्गुण है, तथापि इसमें एक गुण है, वह यह कि प्रावृट प्रावृट कहता हुआ यह पावृट का, वर्षा ऋतु का स्मरण कराता है। एक, अरे बगुले, तालाब में बैठा हुआ तू रंग से, सफेद पंखों से हंस सा मालूम पड़ता है। कौओं के साथ मित्रता, क्रूरता, मछलियों पर निर्दय प्रहार करना और कटु वाणी का त्याग कर तू सच असली हंस बन जा। दो हे चतुर्श्रेष्ठ, मछलियों को मारने में अत्यंत प्रवीण जिन जलकाओं ने जलजीवों से परिपूर्ण गंभीर जल के अंदर बार बार प्रवेश कर पहले निगलने के समय मछलियों से चोंचे भरकर मछलियां खाई, वे ये कौए जिनके गले में भाग्यवश किसी कारण मरी हुई तिमी जाति की मछलियों के भक्षण से रोग उत्पन्न हो गया है, अत्यंत क्षुधास्मय में आक्रमण के समय में तीर में कतार बांधकर स्थित हुए भी पंगु होने के कारण अपने सामने तट पर आई हुई अनायास पकड़ में आने योग्य मछलियों पर आक्रमण नहीं करते, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तीन, दुर्जनों ने लोक हिंसा से स्वार्थ सिद्धि करना जल के कौओं से सीखा, ये प्रकारांतर से कहते हैं। इसी तरह जलकौए के समान ही अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों का गला घोटना उचित है, इस बात को दर्शाता हुआ जलकौआ मेरा गुरु बन गया है। जो दुष्टजन कौए की प्रशंसा करते हैं, वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार आकाश में यह सामने खड़ा बगुला, जिसने सुंदर गर्दन ऊंची कर रखी है और सफेद सुंदर पंख फैला रखे हैं, हंस ही है, यो लोगों द्वारा निर्णीत हुआ। जब यह भूमि में कीचड़ से भरी छोटी तलैया में मछलियां पकड़ता है, तब लोग यह बगुला है ऐसा निश्चय करते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार कीचड़ से भरी छोटी सी तलैया में मछलियों को पकड़ने के लिए चिरकाल तक चंचलता दिखला। चुके इसी सरोवर में तपका ढोंग बांधे हुए बगुलों को देखकर धूर्तों के चरित्र, पेज 539, सर्ग 118। श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2259। को भली भांति जानने वाली कोई तीर प्रदेश स्थित महिला बगलों के समान ही अन्यत्र चिरकाल तक विषलंपट्टावश चंचलतावश चंचलता वाले यहाँ पर तपस्या का ढोंग बांधने वाले रात्रि की प्रतीक्षा कर रहे धूर्तों को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। छे वर्टिकल बार वर्टिकल बार पथिक की स्त्री कमल तोड़ने वाली महिलाओं को देख रहे अपने पति के पथिक के प्रति कहती है, एक है प्रियतम, इस जल में शीत को कुछ भी न गिनने वाली ग्रामीण स्त्रियों को देखो, ये सफेद कमलों को ले जाती हैं। तुम इनका अनुगमन करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रिया नहीं हूँ, अतएव मैं जाती हूँ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार हे नरनाथ, पूर्वोक्त वचन कहने वाली रूठी हुई अपनी प्रिया को मनाने के लिए यह बटोही मार्ग के पुष्पलता निकुंजों से भरे क्रीडातट वन में बड़े जतन से अपनी प्रेसी का अनुनय विनय करता है। कृपया आप देखिए, आठ, कोई पार्श्वचर इसी पथिक जोड़े के स्त्री पुरुषों के चरित्र को ढिठाई के साथ कह रही वेश्या को राजा के लिए दिखलाता है। एक हे राजन, हाव भाव विलास शरीर को मटकाना कोप कटाक्ष और हास कर रही वेश्या उक्त पथिक जोड़े का चरित्र कहती है, कृपया आप देखें। नौ, बगुला, जलकाक और दूसरों पर घात करने वाले मछुए आदि नित्य एक ही जगह रहते हैं, फिर भी मूर्ख और विद्वानों की बुद्धि के समान इनकी बुद्धि का आपस में मेल नहीं है। दस, खंजन की चोंच में पतंगा पंख फड़फड़ाता है, कांपता है। उसका पंख फड़फड़ाना क्यों है? मानो वह पूर्वजन्म संचित पाप की ऊंची जगह में पताका है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार छोटी तलैया के तट के वृक्ष पर उल्लास के साथ वह चपल बगुला जब जोर से बोलता है तब थोड़े से जल से गीले तलैया रूपी गोखुर में पूर्ण शक्ति से प्रेम से प्रियतम की छाती में जैसे भय से चिपट रही बेचारी मछली ने मरकर भी अपने शरीर की रक्षा की। इस संसार में महा आपत्ति प्राप्त होने पर हृदय फटने से हुई मृत्यु से बढ़कर दूसरा सुखपद शरण नहीं है। मरकर भी जो उसने अपने शरीर की रक्षा की वह भी उचित ही किया। वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार बगुला अजगर और जलकाक के पेट में बिना चबाए निकले हुए मछली आदि प्राणियों की जो चित्त स्थिति है मैं समझता हूँ वह सुषुप्ति सी गहरी नींद सी या मूर्जासी होती होगी। 13 वर्टिकल बार जलचर मछली आदि जीवों को समीप में जलकौआ बगुला चील बिल्ली सांप देखने से जो भय होता है उस भय के आगे वज्रपात से हुआ भय तृण के समान नगण्य है। यह रहस्य बात जातिस्मरण पूर्वजन्म के ज्ञान से मछली आदि जलजीवों की योनियों के दुःख का स्मरण करने वाले विद्वान पुरुषों द्वारा अनुभूत है। इसे असत्य नहीं समझना चाहिए। 14 हे राजन फूलों की राशि से सुशोभित यहाँ सरोवर के तट के पेड़ के नीचे सामने भ्रमर रहने पर नयन और कानों को शोभा से नूतन नील कमल और केतक बिखेर रहे भोले भाले सुंदर मृगों को प्रिया को दिखलाइए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार मोर क्षुद्राशय न होने के कारण इंद्र से जल मांगता है अत्यंत उदार इंद्र। पेज 540 2260 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक अक्षुद्रचित तत्वरूप गुण से संतुष्ट होकर मोर की प्रसन्नता के लिए सारी पृथ्वी को जल से पूर्ण कर देता है। 16 वर्टिकल बार ये मोर बछड़े की तरह मेघों के पीछे पीछे चलते हैं मलिन मलिन का ही बच्चा है ऐसा अनुमान होता है। 17 पथिक मृगों को देखकर सामने की वस्तुओं में प्रिया के नेत्रों का चिंतन करता हुआ कल से चलने वाली गुड़िया सा बन गया है। 18 मोर भूमि का जल तक ग्रहण नहीं करता किंतु सांपों की जबरदस्ती खा डालता है यह सर्प की दुरात्मता है अथवा मोर की दुष्टता है यह मैं नहीं जानता। 19 मोर सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ महान सरोवर को छोड़कर मेघ द्वारा थूका हुआ जल पीता है मालूम पड़ता है उसका मेघ का जलपान सरोवर को नमस्कार करना पड़ेगा इस भय से है। 20 वर्टिकल बार हे राजन देखिए ये मयूर वर्षा ऋतु के बच्चों की नाई नाचते हैं जिनके पंखरूपी मेघ चमक रहे हैं जो पिच पंखों के चंद्रक रूपी चंद्रमा को कपा रहे हैं। 21 यहाँ पर मोतियों को देने के कारण सागर ही सुंदर वन में वन के वायु से फैलने वाले तथा चंचल चंद्रक रूपी सुंदर तरंगों से युक्त मयूरों को नचाने वाला होता है मेघ नचाने वाला नहीं है। देखिए 22 हे चकित चातक तुम्हारा वनभूमि में गर्मी के दिन अग्नि से दूषित सदा अग्नि की संभावना वाले सूखे पेड़ के खोखले में निवास के आग्रह से सूचित अति अभिमानिता सुख के लिए नहीं है। तुम केले के वन के समीपवर्ती शीतल हरे तिनकों को चरो नहर आदि में जल पियो एवं केले के वन में विश्राम लो। 23 हे मयूर यह सागर के जल से भरा हुआ आथा आकाश में चढ़ने की इच्छा वाले मेघ नहीं है यह तो पर्वत से उठी हुई वनाग्नि से जले हुए वन वृक्षों के खोखले की अग्नि की धूम्र राशि है। 24 वर्टिकल बार 1 अनावृष्टि के समय भूमि का जल न पीने वाले मयूर के आशय का कोई अनुचर वर्णन करता है जिस मेघ ने शरत ऋतु में भी मयूर को जलधाराओं से तृप्त किया वह वर्षा ऋतु में भी तालाब को न भरे ऐसा उसका जो चरित्र है वह बालजनोचित शुद्रोचित है, उस महान के योग्य नहीं है। उदारता के समय में भी की गई इस अनुदारता को देखकर पामरों द्वारा किए गए उपहास से वह सज्जन दोहखी होगा। यह सोचकर मयूर सदा के लिए अपनी प्यास ही न बुझाने के लिए तैयार हो गया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शंका, तो क्या मयूर अनुचितकारी है? समाधान, नहीं, मेघ के पेट से निकला हुआ स्फटिक सा स्वच्छ जल पीकर मोर प्यास से पीड़ित होकर भी फिर मार्ग में गिरा हुआ कीचड़ वाला जल नहीं पीता। शंका, तब तो वह मारे प्यास के मर जाता होगा। समाधान, नहीं नहीं, वह मेघ का स्मरण कर हर्षित होता है और मरता भी नहीं, क्योंकि गुणवान पुरुष पर आशा बांधे हुए लोगों का परिश्रम भी सुखकारी होता है, दुःखद नहीं होता। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यहाँ पर ये पथिक लोग बरसात में कथावार्ता के आलाप द्वारा मार्ग में होने वाली शोचनीय दशा को वियोग को वैसे ही बिताते हैं जैसे कि प्रायः मूर्खजन अपना जन्म यापन करते हैं। कांताविरही पथिकों का वर्षा ऋतु में कहीं पर कथालाप आदि से कष्टपूर्वक वैसे टी पेज 541 सर्ग 119 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2261 एक ही समापन होता है, जैसे कि आत्मज्ञान शून्य मूरों का जन्मयापन होता है। यह भाव है 27 हे राजन, यहाँ पर तालाब से कमल नीलकमल कुई सफेद कमल भसींड कमलनाल रक्तकमल पत्ते और जल के बोझ को लेकर युवतियां चली। 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसके बाद इन कमल आदि के बोझों को क्यों ले जाती हो, यह पूछने पर उन्होंने पूछने वाले को मुझको यह उत्तर दिया है, पथिक हम लोग वियोग रूपी दुःख के ज्वर से संतप्त नायिका की बालसखिया हैं और उसके उपचार के लिए कमल आदि के बोझों को ले जाती हैं। 29 तदुपरांत प्रेमपूर्ण हृदय वाली स्तनों के भार से नत झुकी हुई तथा विविध हाव भावों से मनोहर अंगों वाली वे ललनाएं देख रहे पथिकों को उनके घर की प्रियाओं का बार बार स्मरण कराती हैं। 30 वहां पर कोई पथिक अपनी प्रिया का स्मरण कर कहता है, एक वह मेरी प्रिया जल से भरे मेघरूपी अंधकार से काले आकाश को चिकने तथा मेघ और अंधकार के समान काले शून्यवन को देखकर प्रलाप करती होगी, भूमि पर गिरती होगी तथा चलते चलते ठोकर खाती होगी। 31 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हाय, भ्रमर श्रेणी तथा नीलकमलों से परिवेष्टित कमल रूप पान पात्र से पीने के बर्तन कटोरे से उंडेले जा रहे कमलिन के मधु को पीने से मस्त हुआ और तट भूमि पर उगे हुए वृक्ष लता आदि के पल्लवों के नृत्य से प्राप्त हुई मधुर गंभीर शब्द राशि से प्रख्यापित शीतलता मृदुता सुगंधि आदि गुणों से पूर्ण वायु बहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 32 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 118 सर्ग समाप्त।